بیا چې سمع الله لمن حمیده وای دا اوږد کوي، او بیا په دې تمامو دغه کې اهمه خبره دا ده چې سجده نه ده، چې په سجده باندې خو ورپریوتئ که نه نو دا غنیمت ګڼه. دا سجده اوږده که، د الله تعظیم بیانوه، بړایي بیانوه، خپل سوالونه د الله نه کوه، خپل اظهار د عجزۍ کوه. نو امام بخاری سرنامه دا اږدي سنت طریقه دا ده چې تهجد کوې، قیام اللیل کوې، نو چې سجدې ته لاړ شئ نو دا سجده څه کوې؟ اوږده کوئ. څه وایي؟ باب و طول سجود، دا باب دی د اوږدولو د سجدې. فی قیام اللیل، په مانځه د شپې کې چې د شپې مونځ کوې تهجدو، نو ښکلې خبره دا ده، سنت طریقه دا ده چې سجده څه کوئ؟ اوږده کوئ. بابو طول سجود، دا باب دی د اوږدولو د سجدې. فی قیام اللیل، په مانځه د شپې کې چې د شپې مونځ کوې نو ماوېدې کې سجده دغه کوئ. تاسو ته به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په تهجدو کې په سجده باندې پریوت، نو کم از کم دونه به سجده کې پروت و لکه موږ او تاسو چې 50 آیتونه تلاوت کوو، چې هغه په سجده باندې پریوتې وي او تا تلاوت شروع کړی وي، نو د هغه د روچتېدلو نه مخکې به تا 50 آیتونو تلاوت کړی وي. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني غرده ان عائشة رضي الله عنها اخبرته حضرت عائشه اخبرته، هغه خبر ورکړی دی د خپل شاګرد حضرت اورواله، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې یقینا د الله رسول، کان یصلی، هغه به عام مونځ کو. عام او اکثر دغه دا و چې کان یصلی، هغه به مونځ کو، 11 رکعتا، 11 رکعتا، چې شپې به را پاسېده. نو اکثر دغه عامه طریقه دا و چې کله زیات او کم بمو، خو عام به 11 رکعتا کول. دا درې رکعتا به ویترو او دا اته رکعتا به دغه و، دا څه ورته وي؟ تهجد بو. ښه، کانت تلک صلاته، او دقه عام مونځ د رسول الله، کله نا کله به چېرته کمیم پکې راغی خو عام مونځ یې همدا و. کانت، او دا 11 رکعته تلک دغه صلاته، دغه مونځ، او یسجد سجدته، او رسول الله به کوله سجده من ذالک، په دغه کې، په دا 11 رکعتو کې به چې رسول الله سجده کوله، نو سجده به کوله د دینه قدر ما یقرأو، په اندازه د دې چې قدر ما، په اندازه د هغې، یقرأو احدکم، چې لولي یو ستاسو، 50 آیتن، 50 آیته، چې په سجده باندې به پریوته او تا به تلاوت شروع کړو، نو 50 آیاتونه به دې د هغه د روچتېدلو نه مخکې مخکې ویلي وي. دومره اوږده سجده کوله. قدر ما یقرأو، په دومره اندازه چې لولي احدکم، یو ستاسو، 50 آیتن، 50 آیاته، قبل ان یرفع راسه، مخکې د روچتولو د سر دغه نه، چې رسول الله به ماوې سجده وکړه او تا به تلاوت شروع کړو، نو 50 آیاته به دې ویلې وي او هغه به لا سر روچت کړی نه وي. و یرکع، دا خو به دا وکړو، اته رکعته تهجدو، درې رکعته به ویتر وکړو، دا به 11 رکعته شو. د هغې نه پس به بیا پیغمبر اسلم لږ آرام وفرمی، چې کله به سبی روخت، اذان به وشو، نو ویرکعو رکعتین، او رسول الله به دوه رکعته مونځ وکړو سنت، د سهار دوه رکعته سنت به وکړو، قبل صلات الفجر، مخکې د مانځه د سبی نه. د سبی مراد د سبی مانځه نه څه دی؟ فرض. د فرضو نه به مخکې رسول الله دوه رکعته دغه وکړو. خو د شپې به چې اوس یو سړی اته رکعته نفل کوي، اته رکعته، او اره سجده دومره اوږده کوي چې چې هغه د 50 ادغی نو مطلب دا شو چې په اتو رکاتو کې څو سجدې دي مدني په اتو رکاتو کې شپاړس دغه شوې سجدې شوې او اره سجده به دومره وه لکه د 50 آیاتونو پورې نو مطلب دا دی چې ټول به اته سوه آیاتونه تقریبا چې یو سړی وایي دونه به هغه دغه کوله او وخت تېره و دا خو تش په سجده کې لا پاتې شو رکو کې تش په قیام کې دا خو پرېږده نو ښه به ستړی و چې ستړی به و نو دوه رکاته سنت به وکړه د هغې نه پس به بیا راغی او داسې به سملاستې داسې دا سنګل به ولګو په ځمکه او دا لاس به دې ځای ته ارام کو داسې په دې اړخ باندې به سملاسته لږ د استراحت لپاره چې ارام وکړي ځکه چې بیا به دې وته نغه به کو لمونځ به کو ثم یستجعو بیا به رسول الله پرېوت علی شقه الایمن په ښي طرف باندې خو مخکې تاسو ویلو دا به داسې نه پرېوت چې سر به په بالښت کې خو نه دا لاس به داسې ودرو دقسې به دغه شو حتی دقسې به پروتو چې د جمې وخت به شو نو بلال صاحب به ورته راغی ورته به وایي حضرت د مانځه ټایم دی د رسول الله کور دونه لرې نو خو بس جومات سره نښتی و داسې دې طرف ته وبه چې د دروازې ته به ورغی وایي حضرت د دغه دی مانځه وخت دې راشي نو رسول الله به دغسې پروتو حتی تر دې پورې یاتی یا هل منادی چې راغې به دته هغه مؤذن لصلاة د پاره د منځه چې حضرت د مازړه ټیپ دی جمعې وخت دې راشي دا موشو بابو ترک القیام للمریض یو سړی همیشه د پاره تعجد کوي او نن دی بیمار دی پانسید آیا په ده باندې څه ګناه شته که ګناه نشته وایي نه تعجد چې دی هغې د پاره پاسا قیام الليل د پاره پاسا خو که بیمار یو د بیماری د وجې نه ته پانسی دی نو دی کې څه ګناه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغسې و د شپې به پاسېده یو شپه یا یو دوه شپې هغه دونه بیمار شو چې بیا دغه کېدی نه شو پاسېدی نه شو قیام الليل ته پاتې شو بابو ترک القیام دا باب دی د پرېښودو د مانځه د شپې للمریضې د پاره د بیمار یو سړی بیمار دی او د بیمارۍ د وجې نه دی پانسي بالکل لا صحیح دی حدثنا ابن عيما قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندب يقول جندب ابن عبد الله بجلي لوي شان ولا صحابي دي يقول دي وي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بيمار شو پیغمبر عليه الصلاه والسلام اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بيمار شو پیغمبر عليه السلام فلم يقم ليله نو دی او ندریده یوه شپه او قال لیلتین یا دوه شپې یوه شپه یا دوه شپې دی پانسېده دا حدیث ګورې د دې مخکینی حدیث ټوکړه ده ښه چېرته بیا دا ونه وایې چې په دې حدیث کې خو دلته کې تر د قیام نه دی راغلی هغه دې مخکې راغی که نه رسول الله بیمار شو نو یو شپه یا دوه شپې دی پانسېده قال حضرت جندب وی احتبس جبریل رایسار شو جبریل علیه السلام رابند شو جبریل علیه الصلات والسلام علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام یو څو شپې حضرت جبریل رسول الله ته رانغې چې رانغې نو رسول الله هم پریشانه و او دې خلکو هم پروپیګنډې شروع کړې فقالت امراتن اویلی یوی خزی فقالت امراتن اوی یوی خزی من قریشن چه دا خز دا قریشو و دا قریشو یو خز و اغی دا رستنه بیاده بی خبر اوکلا ستاسو حاشوی دا خز چه دا دا ابو لهب خز و او دا حضرت ابو سفیان خور و کنیه دا اغی ام جمیل و او خپل نامه دا دی و عورا بنت حرب دا ابو سفیان خور و خپل نامه عورا و کنیه دا غی ام جمیل و او واده پا ابو لهب بانده و او د ابو لهب کور او د رسول الله کور سره خوا په خو نو دې خزي وي سوي ابتع عليه شيطانه رستو شو ددنا شیطان ددو استغفر الله اغه شیطان وته اوس نارازی چون کی رسول الله بیمار او پاسې دی نشو و یا اغه شیطان ورته نارازی چې اوس خبرې ورته راوړي فنزلت دامو شو بل په کدا دی چې ځان غرب نه دی امته ناراضا شو ام وته غصه شو فنزلت نو نازل شو دا چې والضحا واللیل زما د قسمی پر ورځ او په شپه اذا سجا کله چې دا شپه دم شي په دې ورځ مې دی قسم یو پشما ما ودعک ربک نه دې رسخت کړی تا له خپل رب و ما قلا او نه هغه تا ته غصه دی باب تحریز النبی صلی الله علیه وسلم على قیام الليل والنوافل من غیر ایجاب سرنامه استاد صاحب دی دو مسئله بیانی یو دا دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام به خلق راته زول ترغیب به ورکو د نوافل او د قیام الليل رسول الله به خلکو ته د نفل کولو ډیر ترغیب ورکو او خاص کر د قیام الليل د شپې د مانزه ترغیب به ډیر ورکو دا یو مسئله ده بل مسئله دا ده چې ګوره دا طریقه به وته په طریقه د وجوب باندې نه وي داسې به وته وي واجب نه دي خو که کوي نو اجر او ثواب پکې څه دی دا زیات دی تحریز النبی صلی الله علیه وسلم راتیزول د پیغمبر علیه السلام خلکو له علی قیام اللیل په مانزه د شپې د شپې په مانزه به رسول الله خلکو له ډیر ترغیب ورکو والنوافل او په نوافلو باندې خو هم من غیر ایجاب خو دومره ده چې دا بیا پې واجبونه دا نه چې په تاسو واجب دي چې نفل کوي یا په تاسو واجب دي چې قیام اللیل کوي خو نه اجر او ثواب زیات دی دا یو وترق النبی صلی الله علیه وسلم د شپې راغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ترقى يترق ما ندي دشبي راتلل وترق النبي صلى الله عليه وسلم دشبي راغي پیغمبر عليه السلام چا تراغي فاطمة تا كور دا حضرت فاطمة تا وعلي نو دا علي تا حضرت فاطمة دا رسول الله لور دا پالي بانده وادوا دشبي چه دينو رسول الله دوی کر راغي راغي پیغمبر عليه الصلاة والسلام کور د فاطمی او د علی تا لیلتن یوشپا الکه د سشی د پاره راغی لسولات د پاره د ترغیب د منزه رسول الله په دې نیت راغی چې زه د خلکو ته ووایم چې قیام اللیل کوي ګوره الکه د شپې نوافل کوي ځکه دی کې خیر او برکت زیات دی ښه خبره دا ده اکابر وی د خپلو اقاربو ته دا دعوت ورکوي چې هلکه د نوافلو ډیر خیال ساتي او په نوافلو کې بیا د قیام اللیل او د تعجب ډیر خیال کوي رسول الله هغه د راغي فاطمې ته حضرت علي ته او هغوی له دعوت ورکوي چې د شپې مونځ کوي حضرت ام سلمه د رسول الله محترمه بیبي ده دا وی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله پیغمبر استيقظ لیله اغر اویخ شو یوشپا غالبا رسول الله په جمعات کې اعتکاف کیو رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسید را ویخ شو یوشپا نو چې شپه را پاسید نو مختلف حالاتو فقال نو وی فرمایل سبحان الله پاکی ویم الله لا دانن سلوی حادثه نازل شوی او دانن صد خیر او د برکت خزانی نازل شوی یو طرف ته الله ورته کشف او ښکاروالی وکړو د مصائب او د تکالیفو او بل طرف ته الله ورته کشف وکړو د خیر او د برکت د خزانو مازه دا څه شی دی انزل اللیلة چې نازل کړی شو نن شپه دا څه شی دی چې نازل کړی شو نن شپه من الفتنة کستاسو خیالو مخکن دا تیر شوی و خوالتو من الفتنة چا غا فتنی دی مصائب و تکالیف دی او مازا انزلا دا سشه دی چکم نازل کرده شو من الخزائن خزانی اغا دا خیر و دا برکت خزانی اوس دا دی تکالیفونا او دا دی مصائبونا دا بچک دو ذریعه سدا او دا دی خیر و دا برکت دا حاصل دو طریقه سدا نو رسول الله وی قیام اللیل چه دا شپی را پاسی او تاجد که پدی تاجد و برکت سره بدر تا مصائب بدن الله دفع کی او خیر برکت و الله در کی خواه مازا انزلا دا سشده چه کم نازل کرشو من الخزائن دا غ خزانو دا خیر و دا برکت نا رسول الله جماعت که ده تکاف که ده نبیا سوی می یوقزو سوگ ده چه اغر آوی خیکی یا می یوقزو سوگ ده چه اغر آوی خیکی زما دا کور خلق زما بی بیانه سوگ ده چه اغر آوی خیکی سواحب الحجورات خاوندان دا کورون و زما اغا زما دا کورون و چه کم خاوندانی دی عائشه بی بی دا و مسلمه دا و بلا دا و بلا دا و بلا دا و دا راوی خیکی چه عبادتو کی خواه می یوقزو سوگ ده چه اغا راوی خیکی سواحب الحجرات خاوندان دا کورون و زما او بیا سوی نن با پا دنیا که یو دیر خز مال داری عرص بیردیری پلق پلق جامعی بی خوش اعمالی نی پا رز دا قیامت با بربندی پا دنیا که با یو خز تا بیاندازی ایزتی خوش اعمالی نی بینو پا دغه که بل تا بی ایزت نی یو خز با داسی چه دا پلوی کورانه که بای دا عالم خز بای دا پیر خز بای دا پیغمبر بی بی بای پا دنیا که بیا خلق قدر و ایزت کهی چه دا پلانی خز دا خوش اعمالی نی ال تا با داغی بربندی خالی بای اسم موسرنی دا دی وجه نا اصنه چه بیبیان صرف پا دی بانده اعتمادو که چه بزا منگ دا پیغمبر بیبیانیو او منگ رسیدلیو منگ تا ضرورت نشتا یا رب کاسیا کاسیا مانا کوی اغسطون که عاریا مانا کوی بربند یا دا یا حرف ندا دا چا تا چه آواز شوی دی منادا اغا پتا پرتا دا اصلی که دا سه دی یا قومی یه زما قوما ای خلکو رب کاسیتن دیر کرتی یو اغسطون که دا جامو فی دنیا پا دنیا که چی پا دنیا که به جامی اغسطی وی ازت من دا بای عرص به دیری ها یو ازت به جوری رب کاسیتن دیر کرتی اغسطون که دا جامو چی پا جامو با پتی فی دنیا پا دنیا که خوچ اعمالی نی نو آریتون دا با بربند وی فی الاخره پا آخرت که چون که اعمالی نبی پا اعمالو که بلتا با بربن لی دا دی وجه نا عام و خزو لهم پا کردی خود دا دین خاص کرده علماء و خزه دا بزرگان و خزه دا انبیاء و بی بیانه اغیل بیا دیر زی مواری دا چا اغیل دیر اعمال کی مدالی تحریص پا کراغی کرانغی راتی زول پا قیام و لیل باند رالل کرانل رالل پا کی حدثنا ابو الیمانی حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی علی بن حسین خا امام زهری رحمه الله وی اخبرنی علی بن الحسین خبر را کرده ما تا علی بن حسین مراد دا حسین ندا مشهور امام حسین دی خا او دا غزوی دی علی دا تخلقوی زین العابدین دیر دیر تقوی دار و دین دار سریو علی ابن حسین دا دا حضرت علی نوسی دی زین العابدین و توی دا علی ابن حسین وی چه ان حسین ابن علی چه زما پلار حضرت حسین ابن علی دا مشهور حسین دا رسول الله نوسی اخبرهو اغا خبر ور کرده دلا علی وی چه ما تخپل پلار حضرت حسین ابن علی خبر را کرده دسشی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخبرهو اغا خبر ور کرده دلا علی صاحب لګېدلی دی، هغه خبر چاته ورکړی دی؟ حسین ته. او حضرت حسین بیا چې دی خپل زوی علی ته خبر ورکړی دی د څه شي؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې یقینا د الله رسول دی، وی حضرت علی چې د الله رسول، طرقه، هغه د شپې راغی ده ته، طرقه، هغه راغی د شپې علی ته، علی ته راغی، و فاطمه ته بنت نبی صلی الله علیه وسلم، او فاطمه ته چې هغه لور و د رسول الله، لیلتن، یو شپه رسول الله حضرت فاطمه او د حضرت علی کور ته رالل. چې رالل نو دوی مونځ نه کو، ناستو، اسې شپه ده. فقال رسول الله ورته وی، خدای م په خیر کې، اسې سله سملی کینې، سله پاسې مونځ کوی، الا تصلیانې، آیا تاسو دواړه مونځ نه کوی؟ الا تصلیانې، آیا تاسو دواړه مونځ نه کوی؟ فقلت یا رسول الله، ما ورته وی علی صاحب وی، چې ای د الله رسوله، مدلی چې دا محبت زیات شي نو کلفت کم شي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به عامو خلکو بیاندازې د ادب و خیال ساته، خو د حضرت علی او د فاطمی او د رسول الله خو بیاندازې محبت و، چې محبت نو د کلفت او تکلیف سره څه شو؟ دا ختم و. د دې وجې نه یو بل سره بیا ازادې خبرې کولې. فقلت یا رسول الله، علی وی ما ورته وی، ای د الله رسوله، انفسنا بید الله، نفسونه زمونږ په لاس د قدرت د الله کې دي. مونږ چې اوده شو نو بیا زمونږ دا ځانونه چې دي د الله په قدرت کې دي. چې کله د هغه خوښه شي را پابم سئ، چې کله یې خوښه نه بم را پاسئ. انفسونه، نفسونه زمونږ چې دي، بید الله، دا په لاس د قدرت د الله کې دي. فاذا شاء، چې کله د الله خوښه وشي، ای یبعثنا، چې هغه مونږ را پاسئ، چې کله الله ته منظوره شي چې مونږ را پاسئ، نو بعثنا، مونږ به را پاسو د شپې. نو فانصرف رسول الله واپس لاړ. حین قلت ذلک، چې کله ورته ما دا خبره وکړه، خدای په خیر کا، داسې خبرې مه کوه، داسې وایه او انشاءالله کوو به. دا دی چې زمونږ نفسونه د الله په قدرت کې دي، او چې کله د الله خوښه وشي را پابم سي، او که د الله خوښه نه را پابم نه سي. خو ما وی دا اوس محبت زیات دی، کلفت ختم دی. فانصرف رسول الله واپس شو. حین قلت ذلک، چې کله ما دا خبره وکړه، ولم یرجع الی، او واپس نه که ما ته شیئا، څه شی ما ته څه جواب را نه که نور، او چې روانو نو ثم سمعته، بیا تې ما واورېدل، وهو مول، په داسې حال کې چې هغه ماته شا ګرځولې وه او مخکې روانو، او د تعجب د وجې نه دا دغه داسې به وهه پتون ناسې. ثم سمعته، بیا ما واورېدل د رسول الله نه، وهو مول، او هغه شا ګرځونکي و ماته ړوندې روانو، او د تعجب د وجې نه، یضرب فخذه، وهی خپل پتونه داسې، خلک د تعجب نه وی، وهو یقول، او هغه وی، وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، هلکه په انسان کې ډیر صفتونه دي، خو لوی صفت پکې زیات صفت دا دی چې بس بحثونه کوي. باسونه زه ورته یم قیام اللیل کوی، دوی ما سره دا با شروع کړه، چې نفسونه زمونږ د الله په قدرت کې دي، او چې کله م الله را پاسئ، خوښه وشي را پابم سئ که نه، لکه تاسو بلې څه اختیار شته نه سه. وکان الانسان، دې انسان اکثر شیئن، زیات د هر یو شي نه جدله په جګړه کې، دکې چې د جګړې او د بحثونو کوم صفت دی، هغه د ټولو صفتونو نه زیات دی. دا دویمه مسله کوي، قیام اللیل سنت دی یا مستحب دی؟ یا نوافل مستحب دی، خو ګورې واجب نه دی. ښه، او مسله داسې ده چې په مستحباتو کې لکه څنګه چې الله په کولو باندې خوشحالیږي، نو چې دا کله ناکله نه کوې، په دې نه کولو خوشحالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با سنت همیشه کول، واجبات به همیشه کول، فرض به همیشه کول، خو نوافل ابه کول کول خو کله به دغه کړل پری به خول، د دې لپاره به فری خول چې فرض د چې فرق راشي په مابین د نفلو او د دغه کې. اوس تاسو یې فرض به همیشه کوئ، واجب به همیشه کوئ، سنت به همیشه کوئ، خو تاسو دغه کوئ نوافل کوئ په اهتمام سره. طریقه دا ده چې څه کړې نه کړې نه کوئ، څه کوئ پرېږدئ. وی الله پاک چې په عظمت باندې څنګه خوشحالیږي، د کار په عمل په کولو خوشحالیږي، نو داسې چې تاسو عمل په رسحت باندې کوئ په دې باندې مل څه کیږي؟ خوشحالیږي. یاد خیال لري خ انا عائشه رضی الله تعالی عنها، حضرت عروه لگی دا حضرت عشی بین روایت کوي، قالت حضرت عشوی ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا و پیغمبر علیه السلام لا یدع العمل، کلا نا کلا با اغفر خود یو مستحب عمل، یو نفل عمل بر رسول الله پر خود، لک قیام اللیل شو، لا یدع العمل اغب پر خود یو عمل، و هو یحب، او حال دادی چې دا غب و سر محبت و دا غب و سر شوق و ایعمل به، چې دی عملو کی پاغی. وسو ګور دلته دوه مسلې شوې. یو مسله دا ده چې نوافلو باندې دوام نه دی پکار، کله ناکله پرېښودل پکار دی. او بل دا شو چې دغه پکې راغی تحریز، ګورئ وهو یحبو، د رسول الله به دا خوښه وه. نو چې اسې دا دی چې ته یو خبره وکړې چې لکه دا کار به د رسول الله خوښو، نو دې کې تحریز شو که نه شو، راتیزول د خلکو شو که نه شو، نو وهو یحبو، د رسول الله به دا خوښه وه ان یعمل به، چې دی پرې عمل وکړي. خو کله ناکله به یې ځکه پرېښودو خشیت ان یعمل به الناس، د دې وجې نه چې بیا به عمل کوي په دې باندې خلک، او فیفرض علیهم، او بیا به دا فرض شي په دوی. رسول الله به کله ناکله یو نفل عمل پرېښو، د دې دپاره به یې پرېښو که زه یې پرې نه دمه، دا خلک به پرې دوام کوي، او چې دوام پرې وکړي الله به یې پرې فرض کړي، نو چې فرض یې کړي بیا به یې طاقت نی. یو وما دویمه مسله دا کوي، وما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، او نه دی کړی رسول الله، وما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، او نه دی کړی رسول الله سبحة الضحا، نفل د ساخت قط تو بالکل، رسول الله چې دی په ساخت کې نفل نه دی کړی. دومره دا و انی لا اسبحها، حضرت عشوی زیکم د ساخت مونځ چې دی، یو د اشراق دی چې دا تاسو وکړو، یو چې دا کچه غرمه شي نو دې ته بیا ساخ وی، دا چاش ورته څوک وی، زحا ورته وی. دا مونځ چې دی رسول الله په خپله نه دی کړی، خو زه کوم. حضرت عائشه بی بی وی رسول الله دا مونځ نه دی کړی او زه کوم. نو مونږ دې سره سې ګپ لګو چې محترم چې هغه نه دی کړی دې سره کې چې سنا ډیر خوښ دی او دای کې. او بله دا مسله ده چې رسول الله د ساخ مونځ کړی دی که نه دی کړی. حضرت عائشه چې دا وایي چې رسول الله نه دی کړی، دا د خپل علم مطابق وایي، ښه د خپل علم مطابق. وجه د هغې دا ده چې رسول الله خو به د ساخ په وخت کې کور کې نه و که نه، ټیک د شپه به یې تېره کړه، سار منزله به راووته، بیا به چې اشراق وشو اشراق نه پس به بیا دې بار خلکو سره و، اکثر به په جومات کې و. نو چې په جومات کې به نو دې ته څه پته لګېده؟ ولې د پیغمبر علیه السلام نه حبیبیانې وې چېرته په نهمه ورځ به د دې نمبر راته، نو په نهمه ورځ باندې به چې نمبر راغی نو دې څه لیده پیغمبر علیه السلام؟ ورنه پیغمبر علیه السلام ګورې د ساخ مونځ کړی دی، ښه چېرته دلیل درته معلوم دی مدلی چې د ساخ مونځ رسول الله کړی دی؟ که درته نه معلوم، ګوره هغه بل ورځ ستاسو حدیث وې، امې هانې نه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه زما کور ته راغی، اول ته ولامبل، او دا غینه پس چې دینو اتره کاته دغه وکړه ا د ساخ مونږو خو ډیر مختصر وکړه چون کې دا غل تک ډیر ضرورت او بار وته ان مختصر لند لند اتره کاته مونږو کو بیا ووت نو پیغمبر اسلام د ساخ مونږ کړی حضرت عائشه چې وی پیغمبر علی السلام نه دی کړی دا د خپل علم مطابق وی ښه چا سره علم وی او چا سره علم نی دا د علم ولا خبره بهتری دا غ به علم نه و انی لا اصبهها خزه دا د ساخ مونږ کوم دې ځنی کتابونو کې ستاسو د کې نشته مدلی و انی لا احبها دا د خدای کې نشته یو روایت کې داسې راځي چې یاره زما ورسره ډېره مینه ده دا ساخ نه دی دا څلور قسمه هر قسم مونځ دی خو اکابر وایي چې څلور نه بلکې پنځه قسمه مونځ د دې اهتمام کوي ډېر اهتمام یو د دغه د قیام اللیل د تعجدو ډېر اهتمام کوي یو بیا خیره سره دا اشراق جوشی دا دیر دیر احتمام کوي دیر بی اندازه خیر و برکت او بیا د ساخ منزو که دو رکاتی که سلور رکاتی اغا کوي او یو دا زوال نده چه دا زوال وشی زوال د سنتو نمخ که دا غلطه یو دو رکاته کوي دی وقت که دا اللہ تعالی دا رحمتونو دروازه کلوشی چې کولاو شنو دقه وخت کې دوه رکعاته مونږ او بل شری د ماخام نه دی د ماخام پسې چې دی شپږ رکعاته اوابین د دې بیا اندازې خیر برکت دی بزرگان وای چې کم سړی د دې نوافلو خیال ساتي چې دا یو څو قسمه دي الله تعالی به د دنیا خیر هر قسم خیر د آخرت خیر د عرص الله نصیب وګرځي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين حضرت عروة ده حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها شغد مؤمنان امور محترمه دوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله رسول صلى ذات ليله اغمنزك يوشبا في المسجد په جمعات کې رسول الله اعتکاف کیو په دی اخری عشرو کې په جمعات کې او د ځانې پرده تاو کړې و چې پرده تاو کړې و نو د شپې را پاسې دا په دی خپل پرده کې ودرید او د نفل نیت یې وتړو چې د نفل نیت یې وتړو نو چې دلته کې د صحابه خبر شو دی و پسې د پرده نه بار نیت وتړو چې وی تړو نو ډیر خوند یې وکړو هغه مونځ یې وکړو په جمع یې وکړو سبا له بیا نور خلق رالل چې رالل هغه جمع لږه زیاته شوه په درېمه شپه بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام راپاسېد دا خلق ورپسې بیا ودرېدل په څلورمه شپه باندې دونه خلق رالل چې په جومات کې زینو رسول الله راپانسېدو هغه کم د اعتکاف ځای کې چې و هغه راپانسېدو ما هغسې دغه شو دی به بهر کله خبرې به یې کولې کله به یې ټوخي کول د دې لپاره به کول چې رسول الله را پاسې ودرېږي او موږ واپسې نیت وتړو چې سار رسول الله فرض وکړه جمع وکړه ورته وی بیګا د باندې زه خبر وم چې دا ټوخیم کول زه د باندې خبر وم اوده نو ما خو ما ځکه زه راپانسېدمه چې دا اوس تاسو داسې اهتمام سره مونځ کوی هسې نه د باندې فرض نشي نو چې فرض شي بیا به کولی نشي نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا دا الله رسول صلى ذات ليله اغه مونځو کې یو شپه په مسجد په جمعات کې د شپې را پاسې دا غا د خپل اعتکاف په ځای کې ودرېدو دلته واپسې صحابه او د پردې نه بار نیت وتړو فصلى بصلاته نو مونځو کې دا غا په مونځ پسې ناسون یو ډلې د پسې ودرېده ثم صلى من القابله او بیا مونځو که رسول الله آینده شپه فکثر الناس نو خلق زیاد شو په دویمه شپه کې خلق بیا ډیر و ثم اجتمعوا بیا خلق راجمع شو من الليله الثالثه په دریمه شپه کې او قال الرابعه یا په سلورمه شپه کې. ښه خبره دا ده چې دا سلورمه شپه وه او دونه خلک را جمع شو. مخکې تاسو ویلي وو چې جومات کې زینو فلم یخرج رسول الله چې هغه کوم ځای کې بشتره وه هغې نه رونوت الیهم دوی ته رسول الله سلم پیغمبر سلم. فلما اصبح کله چې رسول الله سبی کو نو قال ویوی چې قد رأیت الذی یقینا ما اولید هغه کار صنعتم چې تاسو کو. تاسو خو په ډیر شوق باندې راتلی او دام کو. ولم یمنعنی من الخروج او نو منې کړې ماله د راوتو نه الیکم تاسو ته اس خبرې. زه به راوتلی وی خو زما د پاره رکاوټ دا و چې الا انی خشیتو زه یریدم چې تاسو په دونه شوق باندې دا کوی ان یفرز علیکم چې دا به فرض شي په تاسو باندې او بیا به یې کولی نه شئ. وذلک فی رمضان او دا مسله چرته وه دا په رمضان کې وه او د رمضان په آخري عشرو کې وه. دلته یو مسله ده استاذان وی مدلی یو سړی نیت وکړه د مانځه ځان له نیت یې د امامتی نی او مونځ نیت وتړي او وروستو خلک راشي د ده پسې ودرېږي نو دا اقتدا صحیح ده که صحیح نه ده؟ وایي بالکل صحیح ده. رسول الله په رمضان کې راپاسېده د خپل اعتکاف ځای کې د نفلو نیت یې وتړه خو ځان له یې مونځ کوه وروستو خلک راپاسېدله ورپسې ودرېدلې اقتدا یې ورپسې وکړه مونځ یې کوه بالکل صحیح ده. امام د پاره دا ده چې ضرور دا نه ده چې دغه نیت د دغه وي د امامتی. یو دا مسله ده نوافل په جمع باندې کول دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ عام روایتونه خدا دي چې نوافل په جمع مه کوئ. لیکن ښکلې مسله دا ده چې که داسې کله ناکله کوئ او شهرت وله نه ورکوئ خاموشی سره یې کوئ نو دا کله ناکله نوافل په جمع باندې داسې دي. اوس د شپې ملګري تلي دي یو ځای کې دي او ټول ملګري راپاسي نه پکې اذان کوي نه شهرت کوي نه بل څه کوي نه همیشه والی کوي او سره یو مخکې کې او بل وپسې شي او دغه کوي تهجد په جمع باندې کوي نو دا څه منع نه دي. ښه باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم اللیلته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې راپاسېده نو په ګنټو ګنټو باندې به ولاړو. په یو یو رکات کې به تقریبا د سورة بقرې اندازه تلاوت کو. بیا په بل رکات کې چې دی سورة آل عمران او په بل کې سورة نساء نو ډیر وخت به تیرو. د ډیر ادرېدو د وجې د رسول الله دا مبارک خپې نه دي دا به اوپړسېدی. د ډیرو درېدو د وجې د رسول الله خپې به اوپړسېدی. صحابه ورته وایي ای د الله پیغمبره دا دومره تکلیف ولې کې؟ الله تعالی خو تا ته مخکینی ګناهونه او وروستني ګناهونه تمام معاف کړي دي نو چې الله دې ګناهونه معاف کړي دي نو دا دونه تکلیف ولې کې؟ نو رسول الله ورته وایي چې الله په ما دونه مهرباني کړې ده چې زما حفاظت د ګناهونو نه کړې دی او بیا راته ویلیم دي چې مخکینی او اخري ګناهونه دې معاف شو نو افلا اکون عبدا شکورا نو ماله په کار نه لري چې زه هغه نور شکر ادا کړم او زیات قیام وکړم. ښه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د قیام النبی صلی الله علیه وسلم ودریدل د پیغمبر علیه السلام اللیلة د شپې به ولاړو حتی تریمه تر دې پورې چې او به پړسېدل قدماهو دواړه قدمونه د ده وریمه ماضي ده وریمه یریمو نو بیا د تریمه راغې تر دې پورې تریمه چې او به پړسېدل قدماهو د ډېر ادرېدو د وجې نه دواړه قدمونه د هغه. وقالت عائشه حضرت عائشه بیبی سوی هغه دا ټکې وایي چې حتی تفتر قدماهو تر دې پورې چې به اوچودېدل قدمونه د ده. رسول الله به دونه ولاړو چې دا پوندې مبارکې به د ډېرو درېدو د وجې نه دغه شوې اوچودېدې حتی تر دې پورې تفتره چې او بچاو دی دلی قدمه هو دواړه قدمونه دده. امام بخاری د تفتره معنی کوي، وی تفتره دا د فطور نه جوړ دی، والفطور الشقوق، او د فطور معنی څه دی؟ چاودیدل. اذا سماء فطرت، آغا قرآن مجید که کم تکی چه انفطار دی، امام بخاری داغ معنی کوي انفطرت څه مطلب؟ اذا سماء فطرت معنی کوي انشقت، اوچوی. حضرت مغیره وی، مغیره ابن شعبه، ان کان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا او پیغمبر علیه السلام لیقومو، اغا با ادرید د شپې به هغه ودرید، او قال یا داسې وی لیصلی موز به کو، نو ولاړ به و ولاړ به و ولاړ به و حتی تر دې پورې ترمه قدمه هو، چې او به پړسېدل دواړه قدمونه داده. ترمه او به پړسېدل قدمه هو دواړه قدمونه داده، او قال یا داسې وی چې ساقاهو دواړه پنډی دغه د ډېر ودرېدو نه. فیقال له، نو رسول الله ته به وویلی شو چې حضرت دا دومره تکلیف ولې کې؟ الله تعالی خو تا ته ټول ګناهونه معاف کړي دي، نو دا دومره تکلیف ولې کې؟ فیقولو، رسول الله به وی چې الله ما باندې دونه فضل کړی دی، نو افلا اکونو ابدا شکورا، آیا زه نه کېږم یو ابد یو بنده شکر کوونکی؟ قیام اللیل چې کوي سړی، نو خود دا کله نا کله د دې د پاره کوي چې د الله احسانات زیات دي، د الله د احساناتو د شکر ادا کولو د پاره کوي. افلا کونو، آیا زه نه کېږم عبدا یو بنده شکورا شکر کوونکی؟ زه بس دی. د قیام اللیل اهتمام کوي، ډېر اهتمام کوي.